skulle reise uten å vite hvor hen, så lenge med ukjent følge, fiende eller venn. Nu kan jeg synge sanger igjen. En rød for alt det søte.